دا هر یو نبی به حوض وي او په خپل امتیانو به تقسیم وي. لوی حوض به چاوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام با پاغی ولاری و با تقسیمی حدیث کراغلی دور گی لاسونے بی لکد آسمان ستوری دین معلومی گی دا چه دمر امتیان بورزی او دا سی با تک سپینی لکد شودو پشان دا پیو پشان او دا گبین نبزیات خوگیوی او چاچی اوزل اس کلی نو دا قیامت پنزوز زرکال و رزد تگی بنش او پتولو کلوی خبر سدا چې سید الکائنات دې په مبارک الله سو پیش کړي په نه خبرو وې دا هغه ملما د قدر او عزت بس ته پوس کې هغه له جواب نبی رسول سلام په لاسو کې نیولې هغه کله یو شعر وې س عجیب نظاره بد رحمان وې ملمنو لر حبیب چې به قربان وې دې په داد حوض کوثر هغه حال ذکر کړي س عجیب نظاره بد رحمان وې ملمنو لر حبیب چې به قربان وې دا عمل ما قدر و عزت بس تپوس کې چې رحمت للعالمین ور تلاسو کې وبني ولي او تخفل لاسو مبارک وو ور کوي الله اعظم غو استاد سم نصیب کړي. نو دا الله حبيب بو په تقسیمې د حوض کوثر نو څو خلق براشي چې حوض ترا نږدې شي نو ملائک به داسې وشړي لکه حدیث کې راغلي وې تاسو د خپل عبود و خونه چې پردي زناور څنګه شړي لکه او مالک خپلو خانو تا خپلو زناورو توباو واخاو گیا روڑے نو پردی تی شڑی که نشڑی نو ملائک بیو شڑی نو دا اللہ بی فرمائی زچی و گورم چی داخوی و شڑل زبام اسے حابی اسے حابی اے دا اللہ ملائک و رہ ولی دا زما امتیان دی زما مرگری دی زخود دی پہ انتظار ولارم چوب پیوس کوم. نو ملائک بدا اللہ حبیب تا جواب ورکی چه اے دا اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لپت نشتا چه ستاسو دا وفات نپس دی پا دین کی کمی نوی نوی خبر رہستے وی رحمت اللہ علمین دے کند اللہ حبیب وگر پخپل سنت وان دور داغ غضب و قہر و راپور تشی دا اللہ حبیب بحوز کوثر سر ولاڑی او د دغه خلق مبارک بوئی چې دا دین کې نوې نوې خبرې رايستي فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي زبوا ملا تبای کې الله هلاکی کې چې چا زمانه پس زما په دین کې رد بدل راوسته فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو په غم خادو کې د دې رسومات او بدعاتنا اجتناب وکړو. محبت په موږ او تاسو کې ډېر دي که په صحابه کرامو کې ډېر نو چې میلاد نه کوي او ما او ته کو نو په محبت کې موږ دې نړواند کې دي صحابه کرامو کې څومره وی مينو حدیث کې راغلی او صحابي نبی عليه السلام تراغه رنگ تک زیړ او ډېر کمزور شه د الله حبيب ورته ویلي بیمار شوه سر آل الله د حبيب محبت بیمار کړي په دې خبره نبی عليه السلام ته وینې بیمار نه خدا الله حبیب استاسو محبت دمرا غلبه کړي چې کور کې وخت نه تیریږي چې استاسو مخ مبارک ته مکتلې وي او مال کله نا کله زړه کې سوچ راځي او نن دا غي اظهار کو چې دا خو دنیا دا او په عرش او فنا راځي تاسو باندې به وفات راځي نو کو تاسو لا د دنیا نه رخصت شوی خلوی مقام به الله درکړي او مونږه وفات شونه ول پته نه لګي او که جنت تلاړو نوم درجه به متاسو نه کمای نو دارا تا ہوا ہے حبیب جنت کی بدا ملاقات سے تر دی بھی آگا جنت ہو مالا جنت نہ دے جستا دیدار اور محبت پکی دار صحابہ کرام شاء اللہ حبیب اسم ہونے گی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہونے فرمائل تر دی چی جبریل امین علیہ السلام پیغام رہا گو لاغا صحابی دے دور درد دے چی دا اللہ حبیب جواب نہ دے ورکڑے خود عرش مالک جواب را لی جبریل امین علیہ السلام دا آیات مبارک راڑو وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيْچَاچِ سَيْمَانُو كِدَ اللَّهُ دَ رَسُولِ تَابِدَارِيُوكَ سَيْمَانُو كِدَ ظاہری صورت ان دا اللہ دا رسول تابداری گنتے وعدک پیراشی نو بیا پاغی کم دا اللہ دا رسول تابدار غم کراشی نوائی کی کو دعا دا کہ خیرات تے کہ اسقات تے دا خلق و ماحول لنگوری دا اللہ رضا ون گئی لگوری تابداری دیتا ہوئی جمع عزت مند اپر اندی مرگری خبر اکولا منگم دا مولانا سے پا فرامین و ارشاداتو کی لستی دی مولانا علیاس رحمت اللہ علی پر اندی مرگری ہوئی دا آگئی دا مولانا محمد علیاس نور اللہ مرقدہو داغی ارشادات مبارک دی وصیتونه وی یواده تلاړ پاغی کی د شریعت نه خلاف کارونه وی یواده وال لوی وسو خو بدن عزیزانو کی خفنی یغه ایسو کم خفنه وی سوچو کا سو خو بدن نه خپای وینا نه نه بس داس وادو شو چې سو پکې خبره خفنه شو او دا غلوی خاوند خفقان کوشش پکې کې کنه کې دغه خبره بار موږ تاسو نن ګورو وعده دی وی د زیاره تربور به خفه د نجرګه ولا بوزو کنه بوزو ها او کل داسی چی خود ڈمانو انتظام کڑے ور سر تربوری خواہ کے مرش ویر مو خوڑیر انتظام کڑے خو چون کی داد اللہ نلوی دے دا اللہ خیال خو منو کولو خوز با پکیٹے میں ڈمان نراول خبر دا اللہ عظمت نمو ضرورنو کی نشتا دا اللہ وحدانیت و توحید ضرورنو کی نشتا دا سی کنا خود ڈمانو دا ڈمو انتظامی خو خواہ کے ور سر سوک مرش ویر نی راولو او اللہ من دمان زیستے آیا او کس وی چالوی وی اللہ مداسی دی منز ایستے وی یرستا خو فلانے کا کا دے فلانے دے فلانے پٹے دے وی زمان بغیر دا اللہ نا اس اثر نشتا یعنی دا اللہ غاثر دمر مونگ تا کمزور اخکاری نو رب العالمین مونگ دا منز ایستے دے تربور دا ترو دا خبکان خبر ای چو وعدو کم و خیرات کم و دے بخفنی او دا اللہ دا ناراض دے خبر ذہن کی ناراض دے خبر ابان چو مانا خدا طول خلق خوشحال شو پا وعدم اٹم ڈمان گٹ کل خواہ مالک زمان ناراض شو اغه مالک نو د الله او د رسول مکمل تابعداری خپل شکل د الله د حبیب د طریقې مطابق خپل غم خپل خادی خپل سیرت او صورت جامع هر خبره د الله د حبیب د طریقې مطابق وای چا کې د الله او د رسول مکمل تابعداری وي نو دا په میدان د محشر او جنت کې رچا سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او یو حدیث کې راغلی دی المرء مع من احب وہی جنت کی بسرے چا سرے جی چا سرے مینا را جنت کی بچا سرے سو کر چا سرے مینا نو کدا اللہ کا حبیب سرے دے چامی نئی نو داغی دے سنت و تابداری وی پکی دا اللہ دا حبیب سرے کدے چامی نئی نو داغی دے سنت و تابداری وی پکی دے ہی چا دے ملامتیا پروا بنا کئی اے دا ٹول خلق دی وی جر لی ونے دے دا دے آغر دے دا خلق دے صحبت نبزلو تو رے دا ٹول خلق خوشحال دی تانا وی جلیر نیک سرے خو اللہ دن ناراض رے نو مسئلہ یہ حل لکا ناکام ہے دیو جنہ دا اللہ دا رضا وانگئی کوشی باج اوقاتو کیو یہ رضا سنت طریقوں کم وکور کے بزنانا بھی گڑاوشی سو کوئی فلانے او دا محلی والا بھی گڑاوشی سو گداوئی جرا دا شے شریعت نا خلاف دے خوبیا و خلق کوئی جنہ مونگا مخوڑلہ و مولا نرا کوئی نا دا اللہ رضا وانگی قتل پکار دے مشکات شریف کیو حدیث راغلے او پدی حدیث بانے صحابہ کرام و یوبل توسیت و نصیت کرے معاویہ رضی اللہ عنہ زڑے او زل تنگو نو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ ہاتے خطر ہو لے گلو ورتوائی مور اوسینی فا اوجز زڑے میں پریشان ہے سو وصیت را لو کو اختصار نہ کاروالا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ کاتب رو اختو اور لوئی لکا ما دا اللہ دا حبیب نوری دلی چچا دا اللہ رضا اول طول پا خبکان دا مخلوق نہ لاؤ دے ٹھول نہ بورت زکافش او کچا دا اللہ ناراضگی ل ٹول د مخلوق پہ خوشحالو لو نہ لاؤ دے پوشا دئی پوشا دا زما بندن نے بس دئی بندن پہ گئی خبر دی وجہ نہ دا مولا د خپل مالک د خپل حبیب د خپل پیغمبر د رضاون گئی کوشش منگو تا سلو پکار دے کا اللہ و رسول رضائی او تراو تربور او کام او قبیلہ دربان ملامت یا وہی مسئلہ دے حل او کدا ټول در باندې آفرین او شاباش وي خو الله او رسول در نه ناراض دي نو مسله دي د مای عزت مندو حل کېدو والا نه محبت په صحابه کرامو کې ډیرو نو چې یو میلاد او بدعت او رسم او رواج نه کوي نو ما او تا دا محبت د مای عزت مندو دا غي احساس قدر لنی شو کوله کم محبت چې الله د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په زړه کې چوله دی وجنا دربی الاول دا میاش د سیرت او صورت د جلسو د پارا بار ربیع الاول د جلوسونو د پارا د خیر خیرات د پارا شریعت خاص کړي نه باز نه پوهچی بالکل داشه پریزی رویه رنیت می ولا سم کړي کوئی گئی خبر بات نو کہ یو سڑے مثال پتور یو لس بجی دا ماس پخین موس کئی نیتی والا سم کڑے نو موس بیوشی کوئی گئی خبر بات تا با نیت سمی خوچی دا اللہ و رسول حکم نیت ستانیت لس نیت تے ستانیت لخبر نا دا با دا قرآن و سنت حکم وی نو بیاب والا نیت سمی علا با قبلی کی او کستانیت خو صفا دے خدا اللہ و رسول حکم ندے نو تاوان دے مشو او ثوابم نملاوی بخاری شریف حدیث کی راغلی ابو برده ابن نیار رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے نبی علیہ السلام دے جمعی پر عیدگاہ کی ہوئی چی چامون سر موزو کو او دلوی اختر دے موز نپس قربانی کئی نو دے سنت طریقی رو رسید نو صحابی را پاسی دو ابو برده ابن نیار رضی اللہ عنہ گور خبری لسوچ کوئی سور صحیح نیتی دے ویدہ اللہ حبیب ازی چی موز لراتلم موز نمخ کی می قربانی کرے ویداولی ویزما بچینا رو ما سر پخوا کی یتیمانان او کنڈی وی دائی دا خوراک سنو ما موز نمخ کی قربانی کرے صحیح نیت موجود دے کنے دے موجود اخلاص موجود دے کنا بخاری شریف روایت تے سی کسا کہانیم ندا مو خو کسو کہانو تباکو کنا بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وچا چے مونگ سر موزو کو موز نمخ کی رستو قربانی کی سنت لورز صحابی وید اللہ حبیب ما بچیو گیو یتیمانان و کنڈو بانے میں خرولے نو اللہ حبیب ورلسوی جیرہ کار خو ٹکنو خو چے نیت تے سمنے نو کار دشوے اللہ حبیب ورطوئی شاتو کشاتو لحمن وی تشغ وخ دشوی دوبارہ با قربانی کے آدھے تشغ وخ شوی پیگئی خبر بعض خلق وی یرہ دمگا پا کی نیت سمدے بدعات لاؤ دا اللہ و دا رسول نا فرمانے لبا نیت سم کی دا خو چے دا اللہ و دا رسول حکم دے نو بیا با نیت سمے او دا اللہ و دا رسول حکم چنے دے کتو والا سو پیرے نیت سم کی کنا آغا نیت سمی کی نظم عزت مندو دا ورز شریعت دا خیرات دا پارا خاص کرنا عجیب حال لے سوک وفات مناوئی نو سوک میلاد مناوئی اور تاریخ ہم تی غلط شئے پھر کئی خبر با دم رضوی عظیم شخصیت امام الانبیاء دا وفات او دا غوی دا پیدائش تاریخ دے خو بدعتی بانی ارشے گڑ وڑ دی پھر کئی خبر با او دا تاسو پخپل حسابو کئی سور مفسرین چی دے لکلی چی دا عرفی پا رضبانی دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کم مفسر چراخلے یا لکلی چی دا دی آیات دا نزول نفس یو تیارزی نبی علیہ السلام پا دنیا کی جوندے بیا وفات شہر نتاسو حسابو کئی دا غیر دا عرفی رض نحمد ذی الحجیر نو کم یاشت دا دیر شو حساب کنو یوی شرزی دیا غشوی دا غشان دا کنا بیا ور پسی سشے دے محرم دے او بیا ور پسی سفر دے دو میاشتی داشوی بیا ور پسی سشے دے ربیع الاول دے ور پسی نو حسابی کوئی بارا پا اس طریقہ نجوری ردی وجن ابن کثیر عمل بدان نہایا کلی کلی چی سوک بارا وفات یا بارا میلاد وی دا پا اس طریقہ نجوری او دا پیر درز سر خوڑ دا خبر جوڑی گی نا دا پیر دا ورز سر دا خبر آر جوڑی خیر آخو یو تاریخی خبر آوا خو یا تاریخ دغا یا دغا نا خدا شیپ کی دی کی جلوس استل دا دا خیرات دا پارا خاص کول او دا دا میلاد دا پارا دا دا اللہ دا حبیب طریقہ نوا پھر یہ خبر آوا دا طریقہ دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نوا صحابہ کراموں کے بے انتہا مینوا بے انتہا محبت اگر محبت منگو تاسو کی نشرا لے چاہیے نری کڑی نظم عزت مندو منگو تاسو لم دا سیزون کول پکار نری زکا صحابہ کرامو کی دمر مینوا چدا اللہ پا حبیب پا وفات مانے سمر خفو او دا اللہ دا حبیب سر دا سور مینوا نو دا اریو صحابی زان لے جدا جدا شان دے زمائی عزت مندو دا اللہ دا حبیب سر چدا صحابہ کرامو کم مینوا نو دا غمین احساس منگو تاسو نو شکولے لیکن دا غی باوجود دا کارون نی کڑی نو منگو تاسو لم زمائی عزت مندو دی کارون نی اجتناب پکار دے اللہ دے منگو تاسو لد خپل حبیب صحیح تابداری نصیب کی او کدا غشان زمائی عزت مندو منگو تاسو پڑن دوسترگو روانیو نو بیا دا اللہ مدد و نصرت دا دا رسوماتو بدعاتو رواجونو سرنی دا اللہ مدد و نصرت با دا اللہ دا حبیب پا تابداری دا منگو تاسو سر مرگرے کی چی منگو تاسو کی ظاہرن باطنن غم خادی لین دین دا مطول دا شریعت مطابق وی نو دا اللہ مدد و نصرت بمگو تاثر رازی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متلبسا فنضل واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش